It gives me immense pleasure tonight to welcome you once again in Suva. Anoop Jalota needs no introduction. The young, charming journalist from the Fiji Times had very adequately put it, he came, he sang, and he conquered. He's a man of charming personality, and he needs no further introduction than that. Ladies and gentlemen, I have much pleasure in presenting to you Anoop Jalota and his musicians, Mr. Rathod and Mr. Singh. Give them a big hand, ladies and gentlemen. अब तो इतनी भी नहीं मिलती है मैं खाने में अब तो इतनी भी नहीं मिलती है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने मैं नजर से पी रहा हूँ मैं नजर से पी रहा हूँ पी रहा मैं नजर से पी रहा हूँ ये समा बदल न जाए नजर से पी रहा ये समा बदल न जाए मैं नजर से पी रहा ये समा बदल न जाए न झुकाओ तुम निगाहें न झुकाओ तुम निगाहें कहीं रात ढल न जाए न झुकाओ तुम निगाहें कहीं रात ढल न जाए बड़ा खूबसूरत शेर है गौर करें मेरे अश्क भी हैं इसमें मेरे अश्क भी हैं इसमें ये शराब उबल न जाए मेरे अश्क भी हैं इसमें ये शराब उबल न जाए मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए तेरे आने की खुशी मेरा दम निकल न जाए, मैं नजर से तेरा ये समा बदल न जाए, बदल न जाए, बदल न जाए।